napenda sana mitindo ya nywele kuruka usiseme viwanja vipya inakaribishwa kwenye kurasa za Insta na kesha nikitafuta tena mabaya nikisikia napata nataka nalitafuta tena nalipa wala silipi madeni nikikopa na bet wala sio na gisoni fungu la kuba kwangu hiyo ni story nasubili Jumapili sana kisa unajua sina imani japo ninaitikia amini nasubiria gau kitenda kwanza hiyo ni kubali ah, kama Yesu najua na idadi ya vitabu najua na yalipo makanisa najua ila kuhudhuria nashindwa oh, kwa ibada nasinzia sijui mududu kaingia ila nikiona pia nasikia kuchangamka oh, kwa ibada nasinzia sijui mududu kaingia ila nikiona sikia kuchangamka Tanzania, Goodluck Gosbert iliyokwenda kwa jina la Shukrani iliyoshehena nyimbo kali kama vile hauwezi kushindana kama si wewe wastahili sifa Shukrani na nyingine nyingi inapatikana katika maduka yote ya muziki nchi nzima. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0655212720 au 0767212720. Nenda kajipatie nakala yako sasa.